Wanipata busana. Zena mama. Wanipata kwa mapenzi dada. Usingizi si upate mie dada. Nifanye nini zena. Zena mama. Huku niliko ni mbali sana dada. Sura yako siyo ni mie dada. Nifanye nini zena. Zena mama hali yangu itabani dada. Maisha yamo mashakani dada. Nifanye nini zena. O zena. Zena mwana tuna mwana vile mwana tuna mwana. Mwana mwana nipata mwana zena. Niorumbie dada. Zena mama wanipata kwa mapenzi dada. Usingizi sio ni mie dada. Nifanye nini zena. Zena mama huku niliko ni mbali sana dada. Sura yako sio ni mie dada. Nifanye nini zena. Zena mama hali yangu itabani dada. Maisha yamo mashakani dada. Nifanye nini zena. Ufanye haraka zena, ufike nyumbani kwangu. Utakupika we dada, utibu maradhi yangu. Fika nyumbani kwangu, utakupika we dada, utibu maradhi yangu. Mwajua mpenzi zena, wewe ni wangu tabibu. Hakuna mwingine tena, ajua siri yangu. Mwajua mpenzi zena, wewe ni wangu tabibu. Hakuna mwingine tena, ajua siri yangu.